Ale się zamyśliłem. To jest ten kawałek, przy którym mógłbym wjechać w drzewo. Prowadzę. Mój rap, mój interes, a ja w tym biznesmenem i nie wszystko ma cenę, tak? Za mną młode pokolenie, a ja w nim wodzi rejem, bo to wszystko ma cenę. Ja widzę kolegów po fachu, taki młody szczyl, mimo to już żyje z rapu. Parę nut dla chłopaków, które jak z nut śpiewa cały klub po pijaku. Umilamy weekendy, lecimy wysoko i to nie na fali koneksji. Potem zlani do reszty, a po pracy potem już zalani do reszty w oklaskach. Widzę nas na freestylach, banda, która miała rap nie na kartkach. Pod szkołą sielanka, dawna. Z tej strony każdy już znał nas, zaprzecz lub daj satysfakcję. Łamie kark, nie za kabzę. I nie za te parę pisków, a za te parę twych słów, które dają stać po porażce. Dzięki za wiadomości, wybite setki, pisane posty, za koncerty, za wasze troski, za wasze hejty i propsy. Pytają jak się czuję dziś, jak nie muszę nic, jak nie szefują ci marne szuje i swoje ciuchy, a nie żadne pull and beer. Ha, nie wydałem dawno w sumie nic, ta w tym roku dam melodii multum, rok temu jak nie robię w kółku, byle postać i popić dziś w kółku. To ja mogę dać jakieś free. Na banki się śnić, patrz, dymać fanki. Nieraz byłem nim, brat, wybacz jazdy. Mówili, długo nie pociągniesz, tak. A ja mimo im, daj kina, daj żyć. Ciut nierozsądnie. Staram się odpulać, ale znów mnie to ciągnie. Czyny często do słów niepodobne. Mam w chuj nie dociągnięć, hello. Dziękuję Bogu za słuch, mam teraz dla ziomów na ruszt. Lecz siostra zbiera na mieszkanie, gdy moje stoi puste, a w trasie jest kawaler. Ha, pamiętam studenci i pokój na dwóch. Zero pieniędzy, a spokój i luz. Siostra brała mnie na szamę, bo piłem tylko wódkę, zagryzając rękawem. A co drugi weekend, powrót do swoich, gdzie dom i rodzice. Mój ojciec kierował wzrok na matrycę, po pracy co dawała sos nam na życie. Tylko a nigdy aż, tylko a nigdy aż. Bo u nich od zawsze mam krycie, a to jest cenniejsze niż karty płatnicze. Żegnałem nasz dom niejednokrotnie, choć pachnie to miasto śledziem po gołdzie. To tak się przetarło, jak siedzę na ośce, że z godziną czwartą to Eden na bombie. A ja cały skład to zna, piję pod to sam, odkąd spam na okrągło mam. Bo podgląd ma w moje okno fan. Chcę się cofnąć tak, czasem, bo jak mam dojść do gwiazd, to wiem, można od opinii zmoknąć. Ja jestem gotów, nie na to by połknąć hak. Ba, bywa, że stratny jestem, nago się dobija, ja świat dziś pieprzę. Boże, daj być dzieckiem, chcę centrum uwagi, separacji też chcę.